राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 14 नवंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कहते क्या गुरु बिना ज्ञान हो सकता है? ज्ञान हो तो सकता है। एक पुस्तक पुस्तक मेरे को मिली नहीं है, उस पुस्तक में लेख लिखे है ज्ञान होता है, एक आर्थ ज्ञान होता है, एक मानसिक ज्ञान होता है, एक दैव ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान बताए। देवता से ज्ञान हो सकता है, मनुष्य ज्ञान हो सकता है, और भगवान अपने पाप से ज्ञान दे सकता है, और स्पर्श दीक्षा बताई है। एक स्पर्श दीक्षा होती है हाथ से स्पर्श करना, एक होता है मन से स्मरण करना, एक होता है दृष्टि से देखना। उसमें दृष्टांत दिया है, दृष्टि से देखना मछली का दर्शन दिया है, मछली अंडा देती है फिर देख देती है, फिर देख देती और देख देने पकड़ जाता है। और कछुई होती है वो अंडा देती है बाहर आप रहती पानी में, वो कछुई याद रहती है और केवल याद याद से हो जाता है। तो ऐसे महात्मा से याद करने मात्र ज्ञान हो जाता है, जैसे मछली करना पड़ जाए तो कमठ अंड की नाई वो होता है। एक स्वर्ग दीक्षा होती है, जैसे डेगरी है मुर्गी है ऊपर बैठी रहती है तो स्वर पक जाते हैं उसे ऐसे। और कुर्री होती है वो अंडा देती है जमीन पर रहती है आकाश में, कुर सुनती रहते वो शुद्ध से पक जाता है। इस पर से ज्ञान कई तरह होता है, मूल ग्रंथ नहीं मिला है उसे उदाहरण मिले तो यह ज्ञान हो सकता है। मनुष्य बिना भी ज्ञान हो सकता है, दृष्टि हो सकता है, कृपा से हो सकता है, बेटे के पाव से हो सकता है, बहुत उस आर्थ ज्ञान कहता है, किसी ऋषि ज्ञान कहते हैं, आर्थ ज्ञान है, देव ज्ञान है और मानस ज्ञान है। तो गुरु के दर्शन से, गुरु के भाव से, गुरु के शब्द से, गुरु के स्पर्श से होता है। हाँ। तो गुरु तो चाहिए। हाँ। ये तात्पर्य है कि क्या गुरु बिना ज्ञान हो सकता है? गुरु बिना ज्ञान हो जाएगा, भगवान है वो, भगवान ने उनमें शक्ति बताई है दूसरे को ज्ञान देने की शक्ति। तो मनुष्य ज्ञान हुए उनमें आती है, दूसरे को शक्ति जाती शक्तिपात होता, शक्तिपात शक्तिपात वो शक्तिपात पात्र पर ही किया जाता है। पात्र बिना दूसरा आदमी शक्ति को सह नहीं सकता। मेरी बात सुनते है नहीं भाई? दूर है सुनते हैं यार, सुन रही है, कहते हैं सुन रहे हैं पीछे वाले को। तो वो दूसरे को दीक्षा देने में उतना समर्थ नहीं होता जैसा अर्थ ज्ञान है, इसी के द्वारा ज्ञान हुआ तो दूसरे को ज्ञान दे सकता है। दूसरे अपने ज्ञान तो प्राप्त कर सकता परमात्मा से, परमात्मा से किसी से ही करेगा तो संबंध को इन्हें बताया और ग्रंथ की बात बताओ हो जाता है। भगवान के साथ खेलते थे, क्योंकि खेचर पर जाकर गुरु बना हुआ है। जैसे गुरु बनाने की बात आती है, परंतु गुरु कोई समर्थ हो तो वो कर सकता है, समर्थ भी नहीं क्या करे, गुरु बना लिया। सैकड़ों आदमी मिल जाएगा मैं गुरु बनाए हुए, पर ज्ञानी है कि नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं होता है गुरु, वो मन में संतोष हो तो गुरु बना दिया। वहां वास्तव में तत्व को जानने वाला वो बता सकता है, वो ज्ञान उनसे हो सकता है। अभी यहाँ ऐसी बात है कि आपकी सच्चिता जानने की तीव्र इच्छा वो करनी चाहिए। सब नहीं, आसमान हो, देवी ज्ञान हो, चाहे मन ज्ञान हो, सब ज्ञान है, व्यक्ति अलग होती है। मनुष्य ज्ञान से जब इच्छा तो हम तो वो देखते हैं, वो किसी की हो तो अभी भी हो सकता है, अभी भी तत्व ज्ञान हो सकता है। परंतु इच्छा पूरी चाहिए, इच्छा इच्छा के बिना में ये बात है। धर्म के चार पग बैठे एक पग ही है, तो धर्म में उठाए उठा फिर तो चले गो, एक दिन चल नहीं सकता जरा। मन में इच्छा हो क्या ज्ञान की तो आज भी हो सकता है, इसको संदेह नहीं है। इच्छा चाहिए, इच्छा केवल इच्छा से भगवान ही मिलते हैं। धन की इच्छा धन नहीं मिलता, मान की इच्छा मान नहीं मिलता, बढ़ाई की इच्छा बढ़ाई नहीं मिलती, धन संसार का चीज कोई दमन से नहीं मिलता। अरे मन से केवल चाहिए, विचार पूरा चाहिए, परंतु खुद की इच्छा चाहिए, खुद की इच्छा वह मुख्य है। और नहीं तो इसे जागृत हो सकते, सत्संग करते करते वह इच्छा जागृत हो जाएगी, जागृत हो जाएगा तो गुरु बिना में ज्ञान हो सकता है। अच्छा अपने कोई गुरु बनाना शिष्य बनाना कोई बात है नहीं, कई जगह ऐसी बात है कि गुरु बने चेला बना तभी होगा नहीं होगा, चेला बने हजारों मिलेगा, एक भी जीवन मुक्त नहीं मिलता, हजार में गिनत गिने क्या है, मैं गिन कर देखा नहीं है, पर बात सैकड़ों हजारों नहीं है, बोध नहीं है। यह गुरु बनाया हुआ है, गुरु भक्ति भी है, अगर गुरु की बात कहे मामूली तो रीस कर लेते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु निंदा होते हैं, गुरु निंदा होते ही नहीं, बोध हो सकता है, आज हो सकता है, आज ऐसी नहीं बात है, आज के जमाने में नहीं ऐसी बात है। पर जो आपके चाहिए इच्छा खुद ही पात्र की आवश्यकता है, संसारी पदार्थ पात्र नहीं मिलते, संसारी पदार्थ तो प्रवृत्ति की मुख्यता है और इच्छा और लगन है दो वर्तमान का है। प्रवृत्ति की इच्छा हो गई तो धंधा नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा इनमें। और गुरु में ज्ञान मिलने में प्रवृत्ति कोई काम ही नहीं, प्रवृत्ति कैसा ही हो, शरीर कैसा ही हो, इच्छा चाहिए जोरदार, केवल इच्छा, केवल इच्छा, वो केवल इच्छा में मैं आज कहता हूं कभी शहरों में हरदम हरदम हरदम हुआ है। जैसे अभी सत्संग का मौका अच्छा है, अभी कोई चाहे तो उन्नति बड़ी सुगमता से हो सकती है, बड़ी सरलता से, इसमें संदेह नहीं। आप लोग करो कृपा, आप लोग कृपा ही चाहता हूँ मैं तो, आप लोग कृपा करो। परमात्मा की कृपा से हो जाएगा। आप लोगों की कृपा मुख्य है, शास्त्र की कृपा, संतों की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा, चार होने हैं। परंतु खास आप कृपा करो, खुद स्वरूप मुख्य कृपा हो, आप कृपा करो तो जरूर ज्ञान हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। गीता का अनुसार देखा है, पुरुषों का अनुसार देखा है, पुरुषों के अनुसार चेष्टा करते हैं, उनकी उन्नति जरूर होती है, जरूर होती है, तत्व ज्ञान हो जाएगा। क्या बात है, सब पूरा हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे लगन चाहिए, भाई हो बहन हो कोई हो, सही भाई का हो तो बहन का हो, कोई फर्क नहीं। सजो भाई है, सजो भाई, सजो भाई का छोटी अवस्था में ब्याह हो गया, बस लेने वास्ते आए लोग, सखे सही ले सब सदे आवे वजह से बेचारों को उस दिन जाना था, और आया और सुना दिल्ली का जाना मैं तो बच गई और आयो और कहे और ब्याह दिन से पहले ही छप पता ही को लगे कट्ठे गई कैसे क्या हो तो पाएगा वही वाणी है सुनिए बड़े अच्छे हुए। अभी बुरी भाई आज दर्शन भी किए हमने और ये बात ऐसी सुनी शेर जी का और हमने सनन जी का सत्संग जी का सुनो है, उनके ग्रंथ भी है बुरी भाई आपने देखा होगा। तो ऐसे भाई हमें भी होता है, अब गुरु को ही बनाया हो जैसे पता नहीं बनाया नहीं बनाया। शेठ जी भाई जी आए, शेठ जी गुरु मानते मंगलनाथ जी मार, मंगलनाथ जी को नहीं कहा, मंगलनाथ जी बैठ गई तेरे बिल्कुल अवस्था देखी, अवस्था देख कर बिल्कुल त्याग दी ना, तो मंगलनाथ जी कहते मेरे चेला है ना, ये कहते मेरे गुरु जी है, उसे हो गया। और संतों की बात कही, शेठ जी सुनी, शेठ जी की बातें भी सुनी, क्या बातें सुनी, कहीं याद आया कि मान तत्व ज्ञान हो जाए तो संत थे वे दूजा नाथ संप्रदाय संत थे, वे भी संत थे, शेर जी उन्होंने भगतनाथ जी या तो वहां के शेर जी बोला हमारा बताओ अरे कीड़ी नगर है, कीड़ी नगर भी सुन तर काम हो जाएगा, कीड़ी नगर से रोजना सीचों को बाद जी को दलियों बनाकर अपने कड़कर खांड गाकर थोड़ी सो घी देकर मैंने कर दे, कीड़ियों को बड़ा मीठा लगा है और रोजन सिंह शेर जी बोलिया कि भाई थारी ऐसा हो इन्हें तो ब्याह की इच्छा है तो ऐसा पूरी हो जाएगी थारी इच्छा नहीं वो आया था ब्याह की इच्छा के लिए है? जिसने पूछा था ब्याह की इच्छा की तो कहा तू कीड़ी नगर तो आपने सोचा मेरी भी इच्छा पूरी करने की बात कर तो तुम्हारी ब्याह की इच्छा नहीं है इसको, तो ब्याह की इच्छा ऐसी बात कही शेर जी कीड़ी नगर है ना वो नगर ही वो है। हमारे माजी आप उड़ा वे माजी शील था कीड़ी नगर हो पाई डरी पाई ला कर गए पत्थर रख दिया जिनको जान में खा नहीं सके मेरे ऊपर डाल देंगे पानी, मैं कीड़े सूखे। जब नहीं बाद में बनाया तो सारे हमारे घर गए नगर और शेर नगर ने बोलने कराना है कि नगर कहते नगर की नगर तो नगर ने भोजन कर तो भोजन है लाखों खड़िया हुए तो भाई इच्छा होती है जोर से तो बोध हो जाता है। ऐसा संताओं सुनी ये बातें जैसे ग्रंथों में लिखा है जब हम भजन करने बैठते हैं तब हमारा मन संसार की ओर क्यों चला जाता है और भजन करने की विधि बताइए जिससे मन संसार में नहीं जाए। भजन करते समय मिलता है, भजन के बिना आप धंधा में लगे रहते हो मन उसी में लगा रहता है आपको पता ही नहीं लगता। भजन करते हो तो पता लगता है नहीं तो मन कौन से इकट्ठा रहता है भजन करते हो तो लगे मन जन संचलता मालूम होता है ये कोई बात ही भाई बोला मेरी बात है कि हमारा मन कहीं नहीं जाता है आपका मन काम ही नहीं पड़ा है हमारा तो मन कहीं नहीं जाता ही नहीं मन से परिचय नहीं हुआ अभी तक मन से परिचय नहीं होता नहीं कर्मे थी भाई बोला कर्म भाई कर्मे थी भाई भाई ऊंट से मैं जाए पड़ी विवाह होते हैं ऐसे भक्तों की कथा है। असली भैया चाह ना चाहे भीतर लेकिन चाह तो बहुत सुगुण है और अब जो बातें हैं ये सुगम है पहले ज्ञान की विधि बताए हुए ग्रंथ है और ग्रंथों में कठिन बताया है अबार सब नकली मैंने सब नकली जो इस विषय में संतों ने कृपा करी है और कम शुरू करना हो शुरू छोटी छोटी बातें हैं बड़ी सरल सरल ग्रंथों में आती है और यूं में कहते हैं अरे कोई गुरु बनाना नहीं कोई बेट पटो करने नहीं एक रुपये न चाहिए कम से कम ज्यादा टाइम नहीं तो नहीं बैठे कोई नए बैठ कर मुफ्त में बहुत बढ़िया चीज मिल रही है ऐसी बढ़िया चीज हर एक चीज मिलती नहीं पैसा दे दे शेठ जी ने बड़ी भारी कृपा कर दी विचित्र शेठ जी जयदयाल जी ने उन्होंने पूछा लोगों ने कहा आप इतना धान इकट्ठा करते हो और बड़ी पापड़ मूंगोड़ी कई चीजें घी घी पर बंद सब ले जाओ ब्राह्मणों से बढ़ाओ इतना परिश्रम करते हो पैसा खर्च करते हो और बहुत ही गति करते हुए चीजें दो तीन दिन में जाओ ना तो नाको तो मुझे आएगी कब आप साफ दो है दो दो तीन से चल रहे महीना अब तो बारह महीना बारह बारे अब और कुछ अरे बताओ मैं जाऊँ कटे बताओ मैं कोई त्याग नहीं कर रहा हूँ मन थोड़ को नहीं मिले बैठा कर जाओ अब थे ही बताओ हमारा मन का दे कर जाओ बैठा सब लुड़ा बारह ही बंदा सोचेंगे भाई तो हमारे मन सत्संग करो जरूर मिलेगा सत्संग में भी आठ दस महीना दो तीन महीना के सत्संग करने से सत्संग समझ रहा है समझता नहीं, समझता नहीं, अपना समझ रहे हैं। अभाग पुरुषवंदन सत्संग बहुत कम आदमी है, सत्संग रुचि वाले कम है। सत्संग रुचि से बढ़ते हैं उनके फर्क पड़ता है। हम तो देखते हैं भाई सत्संग का हमारा फायदा होता, ये बात तो सच्ची। दूसरी जगह सत्संग करने वाले जाने पर बिना कुछ लाभ बिना आदमी समय नहीं देता। पांच सात होते रह जाए कोई, अब बारह महीने में से कौन हो गए थे, बारह महीने कौन रहे अपने आदमी कहते हैं जगह जितनी बड़ी है, गीता भानु बनाए का मनो छोटो बनाए, अबार अबार भर जाए गीता भानु हॉल हॉल हॉल तो छोटो पड़े अभी अभी भी छोटा छोटा तो भर जाए थे भर जाए थे तू नहीं बनाए हो और तो वृक्ष लगाया आम आम बगीचा है बगीचे मारे बैठा अब भोगे चलो ससुर मन बना दियो। सबसे कमजोर हवा है सत्संग, बहुत कम है तो भी काफी है। ये एक शेठ जी एक ज्यादा शेठ में कई जगह गए कई काम कर दिया, पंचायती करता बड़ी ढंग की कुर्सी मारी ऐसी पंचायतियों करी लिखत लिखा कुर्सी चम्मच के लिए लड़ते थे बोले कुर्सी वास्ते लड़ा कहीं का बंटवारो करे देना है कुर्सी वास्ते लड़े हाँ करोड़पति हमारे याद बने वन नहीं राजी कर दिया उन्होंने तत्व बेचने लिखी जब मैं हो कलकत्ते मेरे को बुलाया तो पंचायत वाले आ गया स्वामी जी आप तो कहते जाओ मर पंचायत में लाओ जी मामा थे नारवल जी, नारवल जी का बेटा था क्या बताओ भाई नारवल अरे भाई भाई बहन नहीं मामा भगवाना नारवल जी बेटा शिव भगत जी एक शेठ के आपस में खरपट हो गई जो पंचायत दिवस में आया तो शिव भगत जी ने कहा शेठ जी को भाई जी धर्म से पंचायत आएगी पहले लिख जो तो लिखा दो तो दे तो शरीर से लिख दो दिखा दे देना लिखा दिया लिखा बख्शा से बख्शा ला दे पैसे ला दे दिया फिर तो देखो ला देंगे मनी ले मारा तब को आ दी तो आपने लिखे तो कुछ कम करेगा कि नहीं मैंने होगा नहीं शिव से जो मैं दूंगी बस दे मैं नहीं लूंगा मैं नहीं लेता भाई जी ने पंच पढ़ाया है तो धर्म से पूरी होनी चाहिए तुम क्या करो गयो थे जाओ जो साथ होने बाबा जी माने जी पंच इसी में ले जाओ तो बाहर का आखरा कर ले सब हमेशा नहीं ले शिवल ये महल पीछा ऐसी बताते। अच्छा आया शिवल राजी शस्त्र कल्याण शस्त्र विमल हो गया मस्त हो गया। भाई जी कहता भाई जी कहता बड़ा परंतु अरे सेठा मुझे चल रहा है भाई दो पीछे तो है पीछे दो है एक हनुमान मुख से एक स्वामी जी जो स्वामी जी जी बेटे स्वामी जी करो भाई जी जी बेटे भाई जी करो दोनों मर जाते तो कितने जाओ जी और दो मैं उनको करता रहो तो मैं तो बैठा भाई तो 22 के साल शांत हो गया छठ जी 22 के साल कितने वर्ष हो गया 37 वर्ष ऊपर हो गया 37 वर्ष हो गया तो भी शस्त्र चले चले जोर से चले है? पहले से ज्यादा लोग आवे हाँ लोग ज्यादा आवे शांता बंधा हो गया ना शांता हो गया अब ऐसे जावे चिड़िया ने चोण मिले ना तो श्री बहुत बजा वे जावे मैंने कहे वे कहे जो सत्संग की बात है जो पहले अब विदेशों की बात ही सुनते हैं आज भी आए थे अंग्रेज श्याम तो व्याख्यान दे रहा तो कहने मिला हम बताओ थोड़ी थोड़ी कहते थे हम समझते हिंदी बोलते थोड़ी थोड़ी और अंग्रेज था वो तो कुछ बोला नहीं इंग्लैंड आए तो भाई सची से पूछो पूछो पुर्जा तो कही है पुर्जा तो रोजी ने चले तो बच जा जो काल जा। एक बाई पूछती है कि पति के मना करने पर कीर्तन मंदिर सत्संग में जावे या नहीं जावे हमें बड़ी मुश्किल होती है बड़ी मुश्किल उत्तर देने में कठिनता होती है ये वास्ते पूछ है आपको तो ऐसा ही प्रश्न आज का उत्तर देने में कठिनता होती है। मैं तो कहूँ सब कर्म चाहिए सत्संग असली होती असली वास्ते वो अपराध है तो बोल देते हैं परंतु ऐसी जगह बहुत कम थी बहना माता बन तो घर पर हमारे पास ही विषय आया कि मैं वहां भाई घरवाना पूछो कि मैंने तो बोला ही लोग मारा आखिरी बात है बुला लेना घर वाले आखिरी बात है मारे आखिरी बात बोले आ जाओ तो नाक बने पर माने नियम है केवल केवल वही नियम है साथ कुटुंब भी आवे आ जाओ खूब सत्संग करो तभी कोई ना कोई साथ होना चाहिए कुटुंबी काम करे कर्जो खिदमत है क्या करे सत्संग भी करे जाने भी है परंतु नौकरी करे मत रुपया है और एक दूसरा प्रश्न है कि अगर पति हमेशा बीमार रहे तो उन्हें छोड़ करके और तीर्थ में या सत्संग में जावे कि नहीं जावे पति बीमार रहते हैं तो छोड़ करके सत्संग में तीर्थों में फिर जाए कभी जाना नहीं चाहिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना और क्रोध काम क्रोध अति न गई ऐसे उपति करके अपमाना नारी पाव जम पर दुर्दाना पति का अपमान लेना। भागवत में गया है अपात माँ पाप ही न हो तो आंध बदिर होने पर भी कोई बात नहीं। माँ पाप है ब्रह्म त्यादी तेरे करने वाला उनका अपात कैसे अपात पात्र के लिए कहा छोड़ सकते हैं माँ पाप करने वाले को। पापी मतलब अगर दारू पीता हो तो छोड़ के मदिरा पीता है चार चार माँ बाप है चार मदिरा पीने वाला और ब्राह्मण की हत्या करने वाला सोने की चोरी और सोने की चोरी करने वाला गुरु पत्नी का मन करते हैं गुरु पत्नी चार पाप चार पाप महापाप है महापाप। पत्नी बीमार हो तो पति छोड़कर आ सकता है पत्नी है वहां पर नहीं माने कई पत्नियां तो छोड़ देते हैं पति को तो वन परवाह नहीं करनी परंतु पत्नी है। काशी जी में एक ब्राह्मण थे पद्म पुराण कथा थी। काशी जी ब्राह्मण थे तो उनके घर कोई आया तो वह क्या हमारे लड़की एक ही थी ब्राह्मण पढ़ाते थे ना तुम्हारी एक लड़की तो कोई अच्छा ब्राह्मण आया मैंने पढ़ाया पढ़ाया हमारे साथ ब्याह करने कर दियो भाई हमारे चलो जो कोई बेटे जी है जमाई में बैठे हुए मैं दे दू तो वो स्वीकार कर लियो स्वीकार कर लियो ब्याह करती हो ब्याह कर दी तो छोड़ जाएगा अभिमान मारे कमाई खवाए मारे बाप रही कमाई बाप रही जगह मारी कहीं खटपट करने लगी मैं समझ आई मानी को नहीं वो चल दिया उठ चला गया लड़े रह गई अकेली अकेली रह गई तो खुश है जुगी हमें खुश है जमन जमीन थोड़ा महीना रह गए किताब पर चले गए बस शरीर हो बीमार बस कही अठे मुकदमा से लिया कोई तो किसके लिया जो सर्दी सुनाओ कर दी घर सुन गर्दन कब्जा कर दे दो लोगों का दुख फिरती फिरती वह फिरते हुए कोई दखड़ खा ले रोगी शरीर हो गया अब फिर भी नहीं सके देव योग से वो ब्राह्मण जिसकी वो स्त्री वो ब्राह्मण दूसरी जगह चला गया एक ब्राह्मण नहीं मिल गई उसको ब्राह्मण को गया वह ब्राह्मण ही पड़ी सदी सीधी उसके बाद दरवाजे पर कोई जिन गया अपने ब्राह्मण ही गए इसलिए कि कौन है किस जाति की है कि तेरे से बड़ी है तू छोटी है स्त्री है क्या चाह तो माँ चाल माँ मैं को चलू गए मैं ऐसा घर में कटे रहो मैं कटे या बीमार सारी थी बार के तू चाल बोला भाई तो क्या देखी क्या दशा हुई रो पड़ी तो आपने इतना आदर किया मेरा ये दशा ये मेरी हुई अब क्या करो तुम चिंता मत करो तेरे भी घर है तुम बड़ी है आज छोटी बहुत से रहे आदमी से उठे रहने लगी ऐसी कथा आती है पद पुराण में बड़ी शेर ब्राह्मण वह सेवा करती कि मैं तो छोटी हूँ आप बड़ी हो आप शासन की तरह हो तो ऐसे ऐसे पुरुष में कोई हस्तियां भी है संत की फाती है बीमारी खुल रहा है घर का आदमी तंग आ गया बीमार है बोलो पूछते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं और स्वयं प्रकाश स्वरूप हूं ये बात कई बार सुनी है और लगता है कि ये बात सही है, लेकिन इसका अनुभव हमको नहीं हो पा रहा है। हो जाएगा, क्या करें? अनुभव हो जाएगा, सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो और ये पूछते रहो, एकांत में ज्यादा पूछो। आपने आज प्रातःकालीन प्रवचन में बताया कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व है, लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। हमारा अज्ञान अंधकार दूर करें। यार सत्संग में रहो, सत्संग में पुस्तक पढ़ो, वो फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है। पुस्तक अनुसार चलो, जितना आप चल सको आगे प्रकाश मिलेगा। एक जगह ये बात आई है कि शांति को प्राप्त तो करना है पर उसमें रमण नहीं करना है, तो ये क्या होता है रमण करना? मानो शांति मिलेगी और शांति में राजी मत होना, आगे और है। त्याग शांति अंतरम, त्याग करते शांति आएगी, त्याग शांति अनंतरम, अंतर नहीं पता तत्काल है। पर शांति में रमण नहीं करना, शांति में राजी नहीं होना, मैं बहुत बहुत थोड़ी चीज है, फिर आगे बड़े हुए राजी हो तो वहां अटक जाओगे, खुद दिन लग जाएगा, ज्यादा शांति मिलती है। जो श्रद्धावान योगी हैं वो अंतरात्मा से किस तरह भजन करते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। क्या कि श्रद्धावान है वो अंतरात्मा से भजन कैसे करते हैं? अरे श्रद्धावान ने बात ही न्यारी है भाई, बात वो कहने सुन रही है। एक श्रद्धावान गया उपनिषदों का था थे उपनिषदों में क्या नाम था, गाय सुनाने के लिए गया, सत्य काम जाबाल, गाय सुन जाओ जो अच्छी रखो और बढ़ जा, और 400 की थी, 400 1000 सेवा करता रहा, जरूर 1000 रहते भाई। बैल पूछे मारे 1000 संज्ञा हो गई है, चलो गुरु जी के पास में, पर मन में नहीं, मैं मान कहते एक दिन में 3-4 बार गड़ी 1000 होगी मेरी, कोई परवाह नहीं। पहले वजह एक बुकलेट मिला, हंस हंस मिला, उसने गुरु दिया, एक अग्नि ने दिया, ऐसे 4-5 सर ने बताई, बहुत हो गया। फिर वही बना मैं गया, 1000 ज्यादा हो गई, तेरा 4 तो बहुत भगवत दिखे, ये तो मजा आप ही कृपा है। बताया गुरु जी खुश हो गए, उपनिषद भाई श्रद्धा मतलब ज्ञान, एक श्रद्धा श्रद्धा कह रहे हैं ये मकान सोने का है, तो कह सोने का है तो सोना का ही दिशे मेरे, ये श्रद्धा है सोने का, सोने की दूसरी श्रद्धा होती है कि सोने का तो ये कहे सोने का हो जाए तो श्रद्धा तो जाए, पर ये बात तो क्या है। तीसरा कहता मान ले तो अच्छी बात है, चौथा कहता है ये बात हो रही मकान भी सोने होता है। हाथ मसारे पाव मसारे पसरो सारो गात, इससे बड़ो मान सरो करने की बात। गाय रो पग टेकी हो वह बढ़ियो पानी, वह बैठो डेढ़ रो मीटर, वो मैंने कहा डेढ़ रो हंस मंदिर में रह गया, हंस मंदिर कि मानस हो रहा बोर्ड बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ऐसे बड़ा है, इतना बड़ा है, ऐसे भी बड़ा है, चारों चार फैला दिया, इतना बड़ा खंड कट गया, किनार लग गया, ऐसे बड़ा कारण की बात है, क्यों श्रद्धा नहीं मिली है तो बात है। श्रद्धा तो अब कैल गया तो भगवान जाने ठाको नहीं, अब करो करो बलो करे चलो, इससे फायदा होता है। जिनको लग जाओ करने में कुछ लाभ होता है। पूछते हैं कि एक नंबर श्रद्धा है ये करने से होती है कि अपने आप ही होती है? ओ, अपना भी होती भावना, भावना बैठ जाए महात्मा संत है, ये तत्व दिया जीवन मुक्त है, ऐसा बात बैठ जाए फिर एक बुद्ध जो चाहता है एक बुद्ध। सेवा से लाभ होता है, भाई 17 मिनट हो गया, अब कीर्तन सुनो थोड़ा देर करते सुनो। ठीक, केवल भगत बात नहीं है, शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन का काम पड़े तो 100 काम छोड़कर पहले भोजन कर लो, और स्नान करना काम पड़े तो 1000 स्नानम आचरित, 1000 काम छोड़कर पहले स्नान कर दो, और दान का काम पड़े तो 100000 व्याय दातव्य, 1000000 काम बिगड़ता कोई भी नहीं, और कोटिंग तक तो आ रही स्वेद नाम का स्मरण करें तो 1 करोड़ काम बिगड़ते हैं, तो काम कर जाओ। ऐसी स्मृति है भगवान जी, कोटिंग तक तो आ रही स्मृति 1 करोड़ काम छोड़ कर भजन करो, तो भजन समझे भोजन से स्थान से और दान से सबसे बड़ा भगवान का भजन है, वो भजन के लिए लग जाना चाहिए, वह जो काम होता तो हो जाओ वृद्धि, वृद्धि तो वृद्धि होगा ही, वे तो बिगड़ेगा ही, भगवान का भजन बढ़ गया तो बन गया, देखो ये बिगड़ गया तो कुछ बिगड़ गया, मनुष्य शरीर है पता नहीं है कब प्राण चले जाए, वैसे कब प्राण चले जाए तो मुश्किल होगा, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे भगवान में लग जाओ, ये मुख्य बात है, तो मनुष्य मात्र को भगवान में लग जाना चाहिए, उसका देश नहीं मिला है, कोटिंग तक तो आ रही मेरा काम है, जरूरी काम है, 1 करोड़ काम मेरे तो बढ़ जाओ। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय।